और जिस औरत के घर में वो रहते थे उसने उनको वरगलाने की कोशिश की और सारे दरवाजों को बंद कर दिया और कहने लगी, आप ही जाओ। यूसुफ ने कहा, अल्लाह की पनाह, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा है। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती।